صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا ilmu iku warisane poro nabi milo ayu kita podo mempengaji pondo iku warisane korun firau kang dadi balane kabeh poro syaiton ilmu saged jagi dateng kita sami nanging pondo dunyo kita ingkang jagi ilmu saged nambah konco ingkang kathah pondo dadosaken satru orang genah mulangaken ilmu tambah saknaliko ngewehaken bondo tansah saya sudo medit iku merko saking sugih bondo nanging sugih ilmu kita tambah mulyo kang sugih pondo kuatir kemalingan nanging sugih ilmu rak kuatir babar pisan wong kang sugih pondo bakal tipun landrat nanging sugih ilmu bakal paring syafaat salli wa sallim daiman ala ahmad salli wa sallim daiman ala ahmad والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا